За тыдзень паліцыі нават Мусатаў са сваім падначаленым Буланцовым ператрэслі ўсё наваколле. Аблавы хадзілі па пушчах, людзі з цяжкасцямі, часам рызыкуючы жыццём, забрыдалі нават на некаторыя выспы сярод дрыгвы. Война, як заўсёды, адседзіўся ў нейкай са сваіх шматлікіх схованак, людзі Корчака даўно не з'яўляліся ў наваколлі. Злавілі двух-трох выпадковых валацух, але забойцаў не знайшлі. Іван Таркайла цяпер нікуды не ездзіў адзін, а ўначы сядзеў у фальварку, зачыніўшы ўсе аканіцы. Адзіны чалавек, якога здарэнне прывяло ў лютасць, быў Кроер. Ясна, хто зрабіў. Мужычкі каханенькія, ніхто іншы яны. Невядома толькі хто, з Таркайлавых нехта ці з ягоных Кроеравых, ці мо адгукнулася праз сваякоў адна ахвяра за хверкугі? У розшуках самы страшны і заўзяты быў ён са сваімі чаркесамі. Трос палясоўшчыкаў, шукаў і лупцаваў людзей з лясных буд, смалакураў, бортнікаў. А калі гэта нічога не дало, і наваколле сціхла, зачыніўся ў Кроераўшчыне і пачаў лютаваць над сваімі. Проста так, абы спагнаць злосць. Дайшло да суседзяў. Все разумелі, трэба сядзець ціха. А гэты, як знарок, баламуціў лютасць усё наваколле. Усё мацнеў і мацнеў, і ўрэшце дакаціўся да губерні агульны лямант. У апеку яго! Віцэ-губернатар Ільсленняў выехаў у сухадол, каб даследаваць справу на месцы. Дарогай ён спыніўся ў Загоршчыне, і тут даведаўся, што Кроер зноў запіў. А наступнай раніцай прыляцеў у Загоршчыну да Алеся Ганец Кроераўшчыны і апавясціў зноў, як тады, што пан Канстантін памірае, і паслаў дзясятак слуг паўсюль, каб апавясцілі аб гэтым. І нібыта паслаў нават па доктара і папа. «Прыкідваецца», – сказаў Вежа. «Вы думаеце?» І Сленьеў і сам верыў, і не верыў. «Стары жарт», – працадзіў Алесь. «Ягоныя выдумкі трохі аднастайныя. Это ўжо трэці раз». «І ўсё ж, думаю, трэба паехаць», – сказаў і Сленьеў. Алесь глядзеў на яго з жалем. Стары не мяняўся. Все той самы румяны, сівы, добразычлівы, хороший русский чалавек. Алесь помніў ягоныя словы аб цемры пасля расстрэлу ў Півошчах. І шкадаваў, скруціла беднага жыццё. «Ну, поедзеце», – сказаў Алесь, – «убачыце п'яных гасцей. Свяшчэннік і лекар не маюць права адмовіцца. Убачыце п'янага лекара і п'янага папа». «Я б вам не раю», – сказаў Вежа. «Вы не паедзеце?» «Бачыце, я не патрабаваў бы гэтага ад яго, каб, скажам, памёр я», – сказаў стары. «Ну, а вы?» – спытаў і Сленю у Алеся. «Я аднойчы з'ездзіў». Алесь пацёр запясцем. «Па-хрысціянску», – сказаў віцэ-губернатар. «Па-хрысціянску варта было б усіх нас павесіць», – сказаў Алесь. «За тое, што цярпелі сярод нас такога монстра. Даць вам ахову?» Стары спакойна ўзняў на яго вочы. Яблычны румянец на ягоным свежым абліччы стаў мацнейшы. «Дзякую», – сказаў віцэ-губернатар. «Але няўжо вы думаеце, што я ў жыцці каго-небудзь баяўся?» «Я не хацеў, каб вы зразумелі мяне так», – сказаў Алесь. І Сленя ўзяў таго самага мужыка ганца і паехаў у Кроераўшчыну. Дарогай па ўсіх пагостах бразгалі хаўтурна званы. Нават інваліды па каплічках калаціліся драўлянымі нагамі ў петлях вяровак, што вялі да званоў. Дзень быў шэры і зусім не летні. Званілі званы, бо памёр вялікі пан. Але людзі не ехалі. «Гэта праўда, што вашага пана двойчы адпетым клічуць?» Мужык хаваў вочы. Той самы Борка, што прыязджаў за Горшчыну і тады. Кажы, не бойся. Адпявалі яго тройчы, сказаў мужык. Всё наваколле. Ну і як ён? Борка ехаў на сваім коніку збоку і трохі ззаду, хоць павінен быў весці. Ён маўчаў. То як? Паўтарыў пытанне губернатар. Нічога, бязгучна сказаў мужык. І Сленіў ехаў і думаў. Нічога. Всё нічога, бог ты мой, як можна зацюкаць народ. А мы памагалі гэтаму сваёй слепатой, немагчымасцю нешта зрабіць, бо гэта сістэма. Паспрабавалі былі 35 год назад, леглі пад карцеччу. І з таго часу толькі і думаю, як бы не зачапіла нас па нашай каштоўнай шкуры. Толькі і ходзім на задніх лапках. І Слені ўнутрана застагнаў. Ён шчыра цікавіўся справамі краю. Яго былі знаёмцы ў цэнзуры, яны засылалі яму для азнаямлення і прыняцця да ведама матэрыялы сталічных часопісаў, што датычыліся гэтай зямлі, нават калі яны і не праходзілі праз цэнзуру. Адзін артыкул ляжаў у матэрыялах «Савременніка» і ў цэнзуры пэўна год. Не праходзіў, напэўна, і не пройдзе. І Слені ўспамінаў, яго была добрая памяць, зусім як у таго чалавека, што калісьці рассеяў іх картеччу. Што ўжо што, у памяці Мікалаю нельга было адмовіць. Кожнага, хто гаварыў з ім, помніў усё жыццё. Імя па бацьку, дзе служыў, калі перайшоў з палка ў пол, як завуць жонку і дзяцей, калі гаварылі пра гэта. Здзіўляў гэтым апошняга адстаўнага штабс-капітана, пасяляючы ў ім пачуццё, падобнае на прымхлівы жах. Праз 25 гадоў успомніў. Ён і Сленіў таксама памятаў шмат. Памятаў, напрыклад, як той у следчай камісіі тупаў на яго нагамі. Чаму вы не гаворыце пра сваё знаёмства з Якушкіным і Пестэлем? Мая добразычлівасць да людзей мае межы. Пакуль што я не хачу, каб графіня Евдакія насіла жалобу і звалася ўдавой. Ён яшчэ помніў яе імя расперазаны хам. І Сленіў таксама памятаў шмат. Вось і цяпер ён выцягваў словы таго артыкула з нетраў памяці. Так, здаецца, цэлы край узялі, ды вось так забілі. Трымай кішэнь. Італьянцаў таксама забілі, пазбавілі любові да волі і радзімы. Паглядзім, што яшчэ скажуць самі беларусы. Імя аўтара ён забыў і дакладныя словы, але сэнс помніў. І не мог не згаджацца з гэтым чалавекам. Бо ўвесь час, што ён жыў тут, ён ні хвіліны не адчуваў спакою. Увесь час нешта глуха клекатала і варочалася пад зямлёй. Пераважная большасць людзей трымала спіну і глядзела ў вочы проста. Высокую іхнюю годнасць нішто не магло зламаць. Іх лусілі тыя, што казалі аб зацкаваных парыях. Аб людзях з вузкім чэрапам, што адвыклі ад мовы, аб людзях звярынага выгляду, якія пайшлі назад ад чалавека да жывёл. Хлусня гэта была. Дэмагогія або палітыка чыстай вады. Варшаўскім магнатам трэба было скампраметаваць чыноўніцтва і ўлады, і не без падстаў. Шавіністам, палякаў, чыноўнікам і жандарам мясцовых паноў, каб жэрці іх. І ўсе крычалі аб народзе, даведзеным тымі іншымі да жывёльнага стану. А жывёл, якія звар'яцелі ад жаху, галечай цяжкай працы, амаль не было вакол. І нельга было так паплюжыць гэтых людзей. Быў просты, рахманы, вельмі мужны народ, добры, верны сябрам і страшны ворагам, вольналюбівы, чысты і горды. І Сленіў успамінаў Півошчынская вайнішка і многія дзясяткі другіх бунтаў, звычаі, песні, Абліччы людзей Загорскага наваколля і твар самога Загорскага, бацькі ягонага і дзеда, раўбічы, клейны, корчакаўскія напады, чорны войны, ягоны аднаасобны, дзесяцігоддзямі бунт, апошняе забойства. Быў пашматаваны, закуты, але вялікі народ. І Сленіў не мог не бачыць ягоных пакут і ягонай велічы. «І ўсё ж», – спытаў Сленіў, – хлоп маўчаў. І раптам віцэ-губернатар пачуў стогн. Нібы ў таго раздзіралася нешта ў грудзях. «Паня, паня літасці вы», – сказаў мужык, – «забярыце вы яго ад нас, забярыце, не дайце грэх на душу ўзяць». «Ты чаго?» Барыс раптам узняў на губернатара светлыя вочы. «Дзеля яго забярыце. Вытанчаецца ўжо цярпенне наша. Хочаце, на каразн пасылайце. Хочаце, літуйце мяне, а як бы ён гарэлкі не глынуў ці гарачым пяском не пагрэўся». «Аб чым ты?» – сурова спытаў Сленіў. «Пагаворваюць ужо. Вальюць спірытусу ў глотку, а нос ды рот заціснуць, торбай з гарачым пяском пузыр мачавы раздушаць, і гамон, і слядоў не знойдуць. Не дазвольце грэх узяць». З Сленівым ехаў на гэты раз новы яго асабісты сакратар паноў. «А я вось за цябе вазьмуся», – сказаў паноў, вельмі паважны ад усведамлення свайго новага становішча. «Дзе гэта ты такое чуў?» «Кінь», – грэбліва сказаў Сленіў. «Рэшце мяне на кавалкі, не баюся», – захлынаўся мужык. «Няма пекла, акрамя таго, што ад нараджэння да смерці». Палац нібы вымер. Нікога не было на верасовай пустцы вакол. Нікога не было ля канавязяў і пабудоў. Ніхто не стаяў на ганку. Вялізная камяніца са сляпымі вокнамі, цішыня, мокры верас вакол, хмары над дахам. Аднекуль здалёк, можа, з гары Пятціцкай ці Браніборскай бажніцы даляталі рэдкія, разарваны яшчэ і вялікай адлегласцю, удары хаўтурных званоў. І Сленіў і паноў падымаліся па сходах. Нікога. На тэрасе за стаялымі лужынамі ад дажджу таксама нікога, ніхто не выйшаў насустрач, штурхнулі дзверы, пайшлі пакоямі, запыленыя люстры і вокны. У зале, дзе калісьці стаяла труна, ані жывога духу. «Эй!» – крыкнуў паноў. «Ёсць хто?» У непаразуменні, куды маглі разбегчыся слугі, дзве постаці ішлі абрыдліва запушчанымі пакоямі. В адным пакоі стаяў сабраны стол персон на 20, і ля яго таксама нікога. Рыпнулі недзе дзверы, і людзі заспяшаліся туды, але гэта была пройма. Яна расчыніла дзверы, і яны штурхнулі бутэльку, што ляжала на падлозе. Бутэлька яшчэ ракатала па шчарбатым паркеце, нібы нехта нябачны каціў яе. Стала жудасна. Яны знайшлі таго, каго шукалі, толькі ў наступным пакоі. Тут усё стаяла на сваіх месцах, было нават сяк-так прыбрана. Кроер ляжаў на падлозе, закінуўшы аблічча з мёртвай рукою, усё яшчэ працягнутай да санеткі. Магчыма, і званіў. Але не прыйшоў ніхто. Ці баяліся зайсці? Ці проста разбегліся? Хто мог сказаць, што тут было і што ён адчуваў у апошнія хвіліны? «Боская адплата», – сказаў паноў. Ён быў малады чалавек і любіў ужыць лацінскае слова. І Сленіў пакасіўся на яго і нічога не сказаў.